أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وإن لوطا لمن المرسلين دیزنا شپګم واقعا اغه ذکر کوي چې واقعا د حضرت لوط علیه السلام او داغه قوم دا مقصود دلته په واقعې سره اغه دا واقعې په اخره کې په خپل باندې مذکور دي چې هغه یره ورکول دي د اهل مکه او دا چې ګوره مشرکانو سره او د الله نه پرمانو سره الله جل جلال او دارنګ کار کوي قوم لوط ته ګوره سبا او بیگا تاسو پاغي باندې تیرېږي نو کچره تاسو د الله نه پرمانی شرک او نه پرمانی کوي نو قوم لوط ته ګوره الله به تاسو سره ماغه سي کارو کی زنګ جاغي سره الله تعالی کړو دا مقصود د واقعې په خپل په واقعې په اخر کې مذکور دی لوط علیه السلام الله پیغمبر را لګلو دغه اردن علاقه کې فلسطین علاقه اوس باډرې جدا دي هو اردن اوسم دا غي د عذاب غزا بحر میت وته ویل کېږي بحر مردار د اردن په علاقه کې دا وګ موجود دي چې کوم عذاب الله را اوست دی او هغه کلی پاغي باندې ټکړی دي نو هغه زمکه چې د برنر را لړکړی دا هغه انتهایی لاندې تلې دا واغی کې چې کومه اوپر اوتی دي نو هغه انتهایی بیکار او په دې زند سر پاغي کې هغه نه پاتېږي نو لوط علیه السلام الله د قوم د پیغمبر را لېګل الله فرمایي و ان لوط یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین خام خادل اگلی شونو دا اللہ پیغمبرو دا اللہ دا دین کار اکڑے و رسالات و احکامات قوم ترسولیو او دا اللہ دا طرف برحق نبیو قوم تا دا اللہ تعالی پیغامات او رسولی و رسولیو او قوم دا شرکنا او دا غرنگی اغی کی بل مرضو چا اغی دا علکان و نخ پل خواہشات برابرولو داغی نیرو لیو او دی قوم کی قومون اللہ جل جلال ہو اکثر طور چه قرآن کی ذکر کردی دی داغی لوی سنگین جرم چی شرک دی بس داغی تذکرائی کردی داو کپر دی خدا دو قوم داسی دی چه اللہ جل جلال ہو دا دی نور دو جرمون ہائلائٹ کردی دی ہائلائٹ تی دو جرمون چه اغا یو دین کی دا ایو قومی یو بل قوم کې قوم د شعیب علیہ السلام و اسلام کی دا ناپتول کمی ہو او دی کی اغلام بازی وا یعنی دا علکان نخپل خواهش برابر ہو نوار علوت علیہ السلام و اسلام دی ویر الدعوتی و تورکو آخر اگی چه کل دی انمنل نو اللہ جل جلالو پرشتی رولی گلی او اغا ابراہیم علیہ السلام و اسلام لزیر ورکو د بچی د اسماعیل علی السلام د غرنګ اسحاق علی السلام د غن ارستو د یعقوب علی السلام زیری و د اورو ابراهیم علی السلام مخکنه خوراک عمراړو هغه ته پته نو خو چې کله غی لاس نو ور لغه ته پته ولګید چې د الله فرشتي دي زیره و تور کو د التنا بیا هغه خپل مقصد ښکارا کو چې مونږ لوط علی السلام قوم باندې عذاب لراغلی ابراهیم علی السلام من کلو او بهر حال الله د طرف ویل شو چې ابراهیم دې نوالېګا دادا سي فیصله د پدې کې رستواله نشته هغه سره عام تور غم د مسلمانانو ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها الله ته فرمایل بس مونږه باغې باندې خپو دې کې چې کم خلک دي بهر حال لغه پرشتي را لې او لوط عليه السلام ته خبر ورکړ چې ته ځان وباسا او مؤمنانو ځان سره کا د ظالمانو دغه وخت کې مداغه کور دراله او لوط عليه السلام ته وې چې تا ته مونږ ویلې چې الکانو ته پنان ورکې رامنډي والي رال لوط عليه السلام ته وې د قوم لا جنہ کې چې زمات لونه دي او دا غرنګي محمد پر شک نه کوي د ملمنو مبارک بهرحال دیوتم وې چې تا ته خپت نه چې زمونږه استاد کوم جنکو ته ضرورت نشته ازمنګه چې کوم اراده ده ته معلومه ده بهرحال اغه پرشتو ته ته م پریشان کیږي او دا غرنګي مونږ د الله تعالی تر طرف راغلی یو او لوط علیہ السلام ته مختصر دا جووي چې ته د شپې ځانو باسه ابې بالکل شاد رب ته اعتماد اتل التفات مکوي ګوره ما دغه یو خز استاد دې د عذاب بهر حال رسی او سار دوران کې بدی هلاکی کی او ما غسی وشو لوط علیہ السلام هوته نور مسلمانانو هوته په دې باندې الله عذاب راوست مکه په الله چې تکړه پاس طرف لاندې طرف باندې دویم عذاب الله په کانی وروړو با کانی نشاندارو په در په د دین نمونه پیل کړی شو او دریم عذاب هم الله ذکر کړي په خزت او نصيحه چغه ام بیولا دا واحد قوم نه چې الله جل جلاله پدی باندې سنگین خطرناک عذابونه هغه دغه فعلی بد د وجرا واست دي نو بهرحال دا سنگین جرم دی دلته کې الله اجمالی واقعا ذکر کړي الله فرمای و ان لوط من المرسلین اذن جیناه و اهله اجمعین قوم ته دعوت ورکوې نه منله بیا د الله قانون دا د عذاب راځي الله مؤمنانو ته نجات ورکې الله فرمایي اذن جیناه هغه وخت کې مونږ نجات ورکړه دته واهله اهل د تاجمعین طول ته الا عجوزا فی الغابرین مگر نه غبډیتا چې هغه رستو پاتې کیدونکي او په عذاب کې د پیغمبر خزه بدکار نه دا بدکار نه خو بهر حال دی قوم په دې فعل باندې راضی و نه دی وجنه دام په عذاب کې رئیسه راشو ثم دمرنا الاخرین الله بیا مون هلاک کړو هغه نور لره وانکم لتمرون دا حاصل لو واقعي دی وانکم یقینا تاسو چې اې د مکی مشرکان لتمرون علیهم مصبیحین تاسو خامخه تیرېږئ په دی باندې په وخت د سبا کې و باللیل وقت تمرون باللیل او کله نه کله د شپې په دی باندې تیرېږئ افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ ځان پوه کې چې دا د الله نه فرمانه کوم د دې پرې کورونو تیرېږئ لک سوچوکې چې الله جل جلاله د دې صح شروع کو الله انسان جام کړو تباہ او برباد کړو مقدس مکه نه ختم کړو بالکل لاندې کړو ازمکه د تل لاندې کړه تباہ او برباد کورونه هر څه ختم شو نګتا سود الله نه فرمانی کوي الله به تاسو سره همدغه سکار انسان لعل عقل ورګل عقل انسان ته خو خبر حکم کوي د بدونه منه کوي تاسو کې عقل موجود دی ځان لپاره د خیر سوچو کې او د شر نه منه شي و ان لوط نو یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین خام خاد پیغمبرانو نو لګل شو نو ان جینا او باوا کې چې الله وای مونږ نجات ورک دتا واهله اهل ددتا اجمعین طولتا یا پیوزه الا عجوزن مگر نا بډتا پلابرین چې درست پاتې کیدونکو نو عذاب کې ثم دمرنا الله بهم هلاك الاخرين غنور لرا وانكم يقينا تاسو اي اهل مكه لتمرون خام غتا زتريغي عليهم بدي باندي مصبحين په وخت سبا کې په داس حالت کې چې تاسو سبا کون کې و بالليل او پشپکي افلا تاكلون تاسو له عقل نه کار نه اخله تاسو نه پويږي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله متصدع في الفرات نسيب الله خير وبركه نسيب الدنيا خير الرسول نسيب الله استدعى زبون نسيب الله نيكو توفيق را نسيب غناون نبچ کي توفيق را نسيب كريم خدای عبرت ولا استرګي عبرت ولا وبون را نسيب يا الله كريم عبرت را نسيب یا الله کریم زمونږ نه کانو په سره شي یا الله راضي شي.